najmniej Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby sprawdzają przyczynę awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. Od godziny samoloty w Polsce startują i lądują bez przeszkód. Lodowcy nie wycofają rekomendacji dla Michała Kamińskiego do zasiadania w Prezydium Senatu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak uruchomił działania odpowiednich służb natychmiast po otrzymaniu sygnału o awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na ten temat, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji. Zalecam spokój i ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami, napisał rzecznik resortu na portalu X. Przed południem przywrócono normalny ruch na lotnisku Chopina. Operacje odbywają się bez przeszkód. Piotr Żucki z biura prasowego lotniska Chopina powiedział, że przyczyną zakłóceń była awaria systemów informatycznych polskiej żeglugi powietrznej. Doszło do niej około 10.30. Przez około 40 minut samoloty nie mogły startować. Przed godziną 12 ruch normalny, zarówno starty i lądowania, został przywrócony. W tym momencie operacje odbywają się bez przeszkód. Niemniej ze względu na to, że przez około 45 minut starty były całkowicie wstrzymane, należy się liczyć z opóźnieniami. Te opóźnienia na pewno będą się utrzymywały dzisiaj do końca dnia. Sytuacja jest monitorowana. PSL nie zamierza wycofywać rekomendacji dla Michała Kamińskiego do zasiadania w Prezydium Senatu. Rzecznik partii Miłosz Motyka nie wykluczył jednak, że może dojść do dyskusji na ten temat. Michał Kamiński spotkał się prywatnie z Adamem Bielanem i naszym zdaniem nie jest to powód, dla którego należałoby tę rekomendację wycofywać. Liczymy na to, że w Senacie, w Prezydium też te emocje trochę chłoną, że ta sytuacja się uspokoi i że to zaufanie zostanie przywrócone do obu stron wzajemnie. Za dymisją Michała Kamińskiego opowiada się marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej oświadczyła w tym tygodniu, że nie ma zaufania do senatora PSL. O Michale Kamińskim zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w kolacji u europosła PiS Adama Bielana, na której byli również prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Wznowienie przez Stany Zjednoczone dostaw amunicji dla Ukrainy to kropla w morzu potrzeb tego kraju w walce z Rosją. Tak Dariusz Kozerawski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenia decyzję Donalda Trumpa dotyczącą planu dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot i pocisków przechwytujących. To medialnie brzmi dobrze, ale nie wyczerpuje potrzeb strony ukraińskiej w wojnie z Rosją. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo spadła skuteczność zestrzeliwania, niszczenia środków napadu powietrznego wystrzeliwanych ze strony rosyjskiej. Jak strona ukraińska miała odpowiednią ilość amunicji, czy rakietowej, czy klasycznej, czy przeciwlotniczej, tak, no to wtedy te wskaźniki były bardzo wysokie, a teraz one znacząco spadły. To nie dlatego, że żołnierze ukraińscy są gorzej wyszkoleni, nie. Po prostu mają mniejsze zasoby do dyspozycji, mniejsze zasoby amunicyjne. Stany Zjednoczone zdecydowały się sprzedać krajom NATO nowoczesne uzbrojenie, które ma być przekazane Ukrainie. Wyraził również zgodę, aby kraje europejskie mogły przekazać Ukrainie amerykańskie uzbrojenie, które już mają na swoim wyposażeniu. Chodzi m.in. o wyrzutnie rakiet Patriot. Stany Zjednoczone domagają się od Rosji, aby w ciągu 50 dni zawarła porozumienie z Ukrainą. Jak zapowiedział w poniedziałek Donald Trump, jeżeli do tego nie dojdzie, Waszyngton nałoży na Moskwę kolejne sankcje. Biuro prezydenta Syrii ogłosiło natychmiastowe zawieszenie broni w prowincji Suwejda. Po interwencji sił MSW wysłanych tam na mocy porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone i Izrael. W prowincji, zamieszkałej głównie przez druzów, od kilku dni dochodziło do krwawych starć między lokalną społecznością a sunnickimi beduinami. Do walk włączyły się siły rządowe. Wojsko miało dopuszczać się aktów przemocy. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje o ponad 700 zabitych. Mimo ogłoszonego rozejmu wciąż dochodzi do starć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu dość pogodnie, ale chwilami może padać. Na pozostałym obszarze chmur zdecydowanie więcej i tam opady mogą być intensywne, a do tego pojawią się burze z gradem. Od 20 stopni nad morzem do 22 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Jestem fanką Trójki od podstawówki, więc to, że teraz mogę zagrać w tę niedzielę swój koncert, to no jest spełnienie mojego marzenia totalnie. A marzenia trzeba spełniać. Ania Szlegowska i goście. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko i aż trochę czasu. Czyli nieoczywiste harmonie i nowoczesne brzmienia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z 27 października 2024 roku, zarejestrowanego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ania Szlagowska i goście. Na koncert zapraszam już jutro, kilka minut po 19. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 13. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Pytają mnie wszyscy, od kiedy pani Joanna Kołaczkowska pojawiała się w Trójce. Ja bym powiedział, że od zawsze. I powiedziałbym, że zawsze pozostanie. Pobliż, pobliż coś ci powiem. Wyruszyłam nocą w drogę. Możliw, możliw, że już jestem tym lipcowym drobnym deszczem. A co nie uwierzysz, że na chmurce siedzieć tu skończona moja droga. Idę rozśmieszyć Pana Boga. Chyba najpiękniejszy hołd, jaki można złożyć artyście. Aśka Pobliż z tekstem poetki Anny Bralskiej. Pytają mnie Państwo, od kiedy? Powiedziałbym i powtórzę, że od zawsze. Pamiętam skecze kabaretu Potem, tu w Trójce, czyli to są jeszcze lata 90. Hrabi to już chyba był na bieżąco, ale przecież myślę, więc uważam, przed 2013, bo pamiętam jeden odcinek, gdy w środowe popołudnie powtórka z rozrywki się sąsiadowała ze środową tonacją i rozmawialiśmy wtedy o koncercie McCartneya, czyli to był czerwiec 2013 roku. My talentem pani Joanny byliśmy nasyceni, ale to nam nie przeszkadzało prośbować o więcej. Za pół godziny chciałbym odtworzyć fragment ubiegłorocznego koncertu z trójkowego studia. Pomyślałem, te piosenki, te skecze, one przetrwają. I jeśli za 50 lat radio jeszcze będzie istnieć, to w archiwalnym, żelaznym kanonie one będą nadal błyszczeć. Gdy przed tygodniem dostawiałem zamykającą korowód kostkę do Mina, miałem przygotowane miejsce na następny utwór. I teraz powiem tak, 50-letni, tak, jeden z najpiękniejszych na świecie, tak, w najnowszej wersji, tak, z właśnie wydanej płyty. The wool is soft and warm, it gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth until you are. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture are caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is weak, closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. Gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Yeah. skin with shattered skin. Nie dziwię się tym oklaskom. To było w listopadzie ubiegłego roku w Royal Albert Hall w Londynie, 50-lecie wydania The Lamb Lies Down on Broadway. Stephen Wilson, najkrócej współpracujący ze wszystkich wokalistów zespołu Genesis i chronologicznie ostatni z nich, Carpet Crawlers wykonywał ze Steve'em Hackettem już w czasach Genesis Revisited, czyli półtorej dekady temu. No ale na specjalny koncert pojechał do Londynu z Poznania na jeden tylko utwór, ale zabrzmiał przepięknie. Jeżeli chodzi o płytę, jak Państwo pamiętają, to tam tuż obok, właśnie, może najlepiej by było nie zatrzymywać płyty. If you can, smiled through his car. Survival dressed hard. I'd rather trust a man who works with his hands. He looks at you once, you know he understands. Don't need any shield when you're out in the field. Jeszcze jedna okazja, żeby te nazwiska uszeregować i wymienić wszystkie. Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford. Tak było na oryginalnej płycie 50 lat temu, ale potem Peter Gabriel po jednym z koncertów w Stanach Zjednoczonych powiedział: ja odchodzę. I wtedy się chyba zaczęło, albo zaczął kończyć. I ciekawe, co za tym kredensem odnajdą, bo czekamy na tę jesienną, zapowiedzianą płytę rzeczy, których może do tej pory nigdy nie słyszeliśmy w wykonaniu jednego z naszych ulubionych zespołów. Patrzę na zegar. Śmiało pomieszczę jeden bardzo ważny utwór. Joe Bonamassa, państwa ulubieniec, opowiadał, że płyta będzie solidna. Ujawnił jej połowę, no ale wczoraj ujawnił tę resztę utworów. Wśród nich dla mnie najważniejszy to ten. Thank you.

najnowszej, wczoraj wydanej płyty Joe Bonamassy, Broken Record. Jeszcze dziś ten album powróci. Jeżeli to takie święto jest? Okay, well, that was kind of up-tempo. This is something that sort of takes the mood down a little bit and yet lifts everything up. Maybe.

bardzo. Krzyśku! Dla pana Krzyśka brawa! Dziękuję! I my też pięknie, pięknie dziękujemy. Czy zostanie z nami to nagranie za 50 lat? Nawet nie trzeba prośbować. A następne? Niesamowity jest ten Joe Bonamassa, ale niezwykle ekspresowy jest również czas tonacji trójki. Olga Szucko, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, kłaniamy się. Bonamassa jeszcze do końca audycji, a my usłyszymy się za tydzień.